WLKP. Tak to jest WLKP. Czy chcesz czy nie, tak się tu żyje, sprawdź przecież. Tak to jest WLKP. Czy chcesz czy nie, WLKP. Tak to jest WLKP. Czy chcesz czy nie, tak się tu żyje, sprawdź przecież. Tak to jest WLKP. Czy szybko umrzeć młodo, pozostawić fajne ciało? Jak Kamaru marzy wielu. I co się stało, to się nie odstanie. Mały wałek, luta w ramie, jakiś szmugiel dla zarobku, plus całodobowe chlanie. Biznesmeni z nazwy zawsze mają parę złotych. Juchta nie śpi, juchta karmi i nie myśl co potem. Byle zedzedzed, zdobyć, zalać, zapomnieć. Na fali być ciągle, aż się ktoś nie romnie da. Jak można, z kim można, gdzie można zrobić wszystko. Porno wcielać w życie, krzyczeć do dziewczyny dziwko. Przyjaciół nie mieć, tylko plecy na ulicy. O tym marzą młode mordy, co dzień dostając kurwicy. Starzy w domach, oni handel po dzielnicy. Latem smażą po piwnicach, ledwo kutka jest na szkole. Niestety dawno pojąłem, żyć dla niektórych mało. I spokojniej będzie im po piole, mało, wciąż im mało. Nad prawem, w świecie giełdy, w świecie pełnym lawet. Szał nad rajchem, szajką tępych popychawek. By nad rankiem ujrzeć bajkę pełną pięknych babek. Kotek ze skotek, przystawek do popijawek. Jest tak, wszystkim się marzy wieczna fiesta. Crazy, Jay-Z, panny, dobry drag, zestaw, miecz. Tak to, żeby życie nasze właśnie tak szło. Jak wódz Indian, co noc zduszyć inną skło. I pęka szkło, znajdując dziuple i lądują w pudle. Kumple chcieli wybrać brudne marki ruble. W trudnym fachu, w strachu, z szybkością kilku machów. Oto jeszcze szybszy, jeszcze dzikszy zachód brachu. Taki obszar, łatwa forsa, ostra jazda na drobcach. Pokemony, mundiale, terminologia nie jest obca. Wielka Polska jest jak cała Wielka Polska. Wielka Polska jest jak cała Wielka Polska. Tak to jest WLKP. Czy chcesz czy nie, tak się tu żyje, sprawdź przecież. Tak to jest WLKP. Tak to jest WLKP. Czy chcesz czy nie, tak się tu żyje, sprawdź przecież. Tak to jest WLKP. Czy chcesz czy nie, WLKP. Co znajdziesz na Westside'zie w undergroundzie. Nie jestem dobry w żarcie, powiem prawdę, znajdziesz grandzie. Drzewka przy wyrandzie i poletka gdzieś na dziko. Dzisiaj koszt 2-0, może jutro już za friko. Plantana, mera, o, TKS się zbiera. Ślimak już przy sterach, więc szacunek od gówniarzy teraz. Starzy rządzą, przyglądamy się pieniądzom. One krążą, wyrwać je burżują, żyć jak bonzo. Na razie jest minimum i dlatego dużo dymu. Czas ucieka w nicość. Dalej do roboty, znam ryzyko, bo co drugi w mieście wtyką. Gotową cię sprzedać, Armii Poznań jest 300. Na niej można polegać, a ty głupio się nie gap. Chcesz obudzić bulteriera, jesteś na moich śmieciach, więc niech cię nie rozpiera. To siekiera, która rąbie, hamą miłosierdzia skąpie. Tak, ty masz plecy, ale my mamy to w pompie. WLKP. Tak to jest WLKP. Czy chcesz czy nie, tak się tu żyje, sprawdź przecież. Tak to jest WLKP. Czy chcesz czy nie, WLKP. Tak to jest WLKP. Czy chcesz czy nie, tak się tu żyje, sprawdź przecież. Tak to jest WLKP. Czy chcesz czy nie, WLKP. WLKP.